Udet Domek, zurekin ordean argitze zinemaren aipatzeko hemen Dona Paulen, gaualdi bat duziela antolatzen. Arratsuntako, ustailaren 31, ordean esplikatu zer den pixkat filma hoi? Egiazki, bi filma dira. Bat 6 ontan, bestia 9 ontan. Ta artean, apairu tipi bat. Filma horiek, Daniel Otoiek inak dira, lehena Marius, eta bigarena Fanny, denek zautzen dutena. Marcel Pagnolen obra arra hartu du, eta bere gisan apaindu. Beaz, egilea Daniel Otoi, aktoreak Victoire Belezi, Rafael Personaz, Daniel Otoi e Jean-Pierre Darroussin. Filma hunkigarria, Marius, Pagnolen obra ontsa zerbitzatzen du, Daniel Otoiek kausitu du adaptazio ne hori. Mariusen historioa, bere aitaik ilan tzien kesa, tuak, bena, joan nahi zuen ikusi, beste munduak nahi zuen, portuaren aintzinean bizi zen, eta nahi zuen untzi bat hartu, eta joan eta munduaren ezagutzerat. Aitak ez zuen utzi nahi, biztan da, behar zuen, eta ostatian suita hartu, eta bo, gertatzen da usu, familietan hori. Eta bazuen lagun bat, Mariusek deitzen zena, Fanny. Beaz, bigaren filman, da Fanny, Marius gabe, joana baita. Eta beste amoroz bat ezagutzen du, eta aurrak bukanen, eta bon. Hori da, historioa, bena denek ezautzen dute historio hori. Hori da, bigarrena da amudiozko historia eta lehena ere, baina aita eta seme baten arteko desardosasuna. Ordean, artean ere izanen dela amen bat jateko, ze hego ekialdeko janariak? Bai, ala Provenzal izanen da, biztan da jatatu lehenik, gio pizaladier, nik enakien zer zen, ordean joan ez soiteak. Eta zer da ba? Pizaladier da tarta bat. Tipula tarta bat. Eta zartzen da gainen saltsat prepatuik anxoa ikilan eta huil doliv. Zuzo ino diastatia? Ez dut ezagutzen, ez dut egin, behar behinen dut guai. Errezeta lehitea baitut. Behaz jatatuik, pizaladier eta gero de papeton dobergin. Flangija gatoba bezala. Harrek bat du tomate saltsa bat gainen. Aubergina pure bat, eta tomate saltsa bat gainetik. Zerbait ona izan behar da errazu. Eta gero, deserta, panakota ala lavande. Errazu, Odet, ordean ondotik bigarren filma hoi badela, Fanny, eta gaualdi hoi, bon, pixka bat, udako gustuaren emaiteko. Ba. Memento alegre eta goxo bat iaiteko. Ordean, zeten horretan din behar da, ordean, eta somat goztada gaualdia. Seiontako lehen filma, bigerrena 9 ontan. Bistan da, ez bauzu lehena ikusten aluzu bigerrena. Sartzia, bi filmak eta apairua, 5 euro. Adira entzienetik izenak eman? Hobeleitake, prepazi behar baita, menu hori behar da prepazi. Norat behar dute deitu gaur beriana? 0-5-6-5-8-2. Bizkuntza behar da horra deitu hor dian Odet. Beste filmarik aipatzeko uda juntan? Ahi, helduden agorlan behaz 8an, bada japones gau bat, zautzen duten entzat Kiroshi Kurosav egilea, eta agorla 19an, avant-première filma bat, The Way, Emilio Estebek ina, eta han izanen da, Les Amis de Saint-Jacques. Jakobi bideaz da. Bai. Bizkuntza, berba izordu horiek berantago aipatuko ditugu, mileskerazteko Odet Domek. Bai, merci Katia Lein.